दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। हिरू अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना तू हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के सांसे लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सांसे लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। तुमसे